सदियों का है सिलसिला, पहचान ये पुरानी है। सदियों का है सिलसिला, पहचान ये पुरानी है। दुनिया के गुलशन में आए बाहर बन के मीत मेरे मन के, ओ मीत मेरे मन के। सदियों खुशी का वो पैगाम थी।